بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. طالعين محرم الله جل شانه مولا کسان بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم، مومن کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، دور رہتا ہے. کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں وعید آتی ہو، وہ شخص اللہ سے دوری کا مستحق ہو جس کو عربی زبان میں لعنت کہا جاتا ہے. لعنت کا مطلب یہی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ہر فواحش کے کام سے مومن دور رہتا ہے. وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور ان کی خصوصیت یہ ہے جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربهم، اللہ ختم آ جانے کے بعد فوراً اس کی اطاعت کر لیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. وامرهم شورى وبینهم مما رزقناهم ينفقون، اور آپ اپنے ہر کام کو مشورے کے ساتھ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مشورہ نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نبی میں من استشار، جو مشورہ کر لیتا ہے زندگی میں زندگی میں سے کام نہیں آتی. ولا ندم ولا خاف من استقام، اور جو استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی دھوکا نہیں کر سکتا. ولا عاد من استقبل، اور جو میانہ روی اختیار کر لیتا ہے فریق سے بچ جاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا، کبھی رسوائی اس کو نہیں ملتی. وہی نہ ملتے ہوں ہاں، وہ لوگ کے رستے میں قربانی بھی دیتے ہیں. عزیزان گرامی، غصے کو معاف کرنا اور غصہ کرنا یہ دونوں ہی انسانی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ابھی روک نہیں جانے کی ابلیس آیا, اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا. چرم نہ جب اس نے دیکھا کہ آدم کا پیٹ بھی موجود ہے, خوش ہو گیا, کہنے لگا اگر میرے تمام قسم کے مسائل سے محفوظ ہو جائے گا جب میرا پیٹ اس کے ساتھ رہے گا میں تو اس کا جگہ کے احساس اس کو دن کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فطرت نے محبت کو محبت اور الفت کو وضیعہ کیا ہے, اسی طرح ہر انسان کی فطرت نے غصہ رکھا ہے. اگر محبت انسان کے دل میں نہ ڈال جاتی کوئی ماں اپنے بچے سے پیار نہ کرتی, لیکن اگر وہ محبت ایک خاص حد سے متجاوز کر جائے تو وہ اس طرح بھا دیتی اور قیامت اور دنیا کے اندر ذلت اور اسلامی اس کے مقدمے میں لکھی جاتی ہے. اگر اس کا ایک حد سے متجاوز کر جائے وقت میں غالب سے پہنچا دیتا ہے دنیا کے اندر بھی جیلوں میں اور قیامت کے دن میں اگر توبہ نہیں کی تو جہنم کی سریاں سے پہنائی جائے. لیکن اس کے بعد اگر انسان کو غصہ آئے ہی نہ, اگر یہ دیکھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہی نہ, تو جہاد جیسی عظیم نعمت جس سے مسلمان محروم ہو چکے ہیں کبھی بھی کوئی مجاہد میدان کارگاہ سے نہ جاتا. اللہ تعالیٰ نے غصہ بھی رکھا ہے, محبت رکھی ہے, لیکن قانون بیان کیا ہے تو خواتین کے ساتھ جہاں غصہ کرنے کا وقت ہے ضرور کرو, اگر نہیں کرو گے تو مسلم بن جاؤ گے, لیکن جہاں پیار کا موقع ہے وہاں پیار بھی کرو, اگر نہیں کرو گے تو کل کو اس سوال کا جواب دینا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کافروں سے جہاد کرو, منافقوں کا سختی کرو, روک لگا رہے ہیں کیسے سختی کرو, دعوے کا بیان کرتے ہوئے اخلاق کے موقع پر وسیلہ دلاتے ہوئے قرآن کے ایمان سے حدیث کے ایمان سے اپنی بات میں خوشی لا سکتے ہو. ان کے عقیدہ سبیل اور فی سبیل حکمت حکمت اور جنائی سے پہلے دعوت ہو, ولو حضرت الحسن اچھی واضح نصیحت کرو, اگر ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے تو ٹھیک, مگر وجاجل ہم بالتی احسن, کچھ دماغ بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماری کو دفع کرنے کے لیے ٹھیک کرتے ہیں, وجاجل ہم بالتی احسن اپنے دماغ کے بیان کرنے میں کچھ اختیار کرو, شرکت اختیار کرو, یہاں تک کہ وہ اپنا سر جو ہے ہاتھ سامنے چکا دے. اللہ جل شانہ و قرآن میں فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ, ان کو قتل کرو کافروں کو, یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا, ویکفرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا, خالص کہہ رہے ہیں مجاہدین, وجب ہے غیر قلوبہم, مومن پر غصہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس جا رہے کرتے ہیں, یہ غصہ بھی اللہ سن دے گا, وہ یہ بھی غیر قلوبہم سکون اللہ سے دے گا. اس آیت کے دو باتوں میں آئی, مومن کو غصہ آ جاتا ہے, غصہ نہ آنا یہ ایمان نہیں, غلط بات کو لے کر غصہ آنا یہ ایمان ہے, لیکن آپ کا غصہ وہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو حوالہ دیا جا رہا ہے. آپ کا رضی اللہ عنہ کے فرمان لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی ہوتی عمر کے لیے, شخص یہ ہے کہ اپنے جنانا ہوگا نہیں, اگر چنا کی بات ہوگی پوری سال آپ کے سب سے پوری اختیار اپنی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غصہ کر کے دکھایا. فرماتے ہیں لوگوں یا ان منكم مبتلين ومن تكلوا بالصبر على بعض فايكم يفرق الناس التي جوك اللغو من عرض قائد قل يتزوج وشتوع الشاق الكفر هذا فإن فيه الضعيف والشبير والمريض وذا الحاجة تسمى الذي بروحه تسبيه عن غيره تسبوله فيها وجعل قيام من كرسته. اس لیے اتنا بھی اسلام کروایا کرو جتنا بھی روڈ پر دعویٰ کر لے. سبب کیا تھا؟ ایک سیاحت میں رشتہ کی نماز سے سورۃ البقرہ شروع کر دی. سورۃ البقرہ اتنا لمبی قرآن کی ایک سیاحت جو اونچی لے کر آیا تو سور نے آبادی نماز پڑھنی شروع کر دی. شام میں جانا تھا اتنی لمبی قرآن کی کس نے نماز پڑھنی ہو گیا میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ریاست فرمایا. اور پھر آپ کہتے ہیں اتنا سب لیا ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ اپنے بارے میں نہیں کروانی محبت کے بیج بولنے چاہیے تاکہ آپ اپنے اتحاد کے پاس رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ تصویروں سے بھی آپ رہے ہیں. فرمایا ان اکثر الناس عذاب يوم القيامة المصبرون. بخاری مسلم کی روایت ہے لوگوں سب سے سخت ترین عذاب ان کے قیامت کو ملے گا جو تصویر کتاب سے وہ قائم ہو وہ عادل ہو وہ شوق الحدیث ہو وہ ظاہر ہو جب کام کا مطلب کہوں گا بغیر ضروری سے بغیر کئی ضرورت سے قیامت کو ملنے لگ جائے گا. اللہ قیمت کو نہیں سنتے بہانوں کو نہیں سمجھتے یہ بہانے دنیا میں نکل جاتے ہیں. نہیں جی یہ تو حق ہے یہ کام کی کھولے ہے کہیں دیکھا ہو آپ کو بازار میں لکھا ہو آپ کر فوٹوگرافی لکھتے ہیں. نہیں جی وہ آنکھوں سے تصویریں کرائی جا سکتی یہ کیمرہ کہاں سے کرایا جاتا ہوگا یا کہ وہ ہے وہ بھی اپنے پاؤں سے کرائی جاتی ہوگی یہ آنکھوں سے کراتے ہیں نا. کسی چیز کا مطلب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی نام بدل گیا ہے چیز بدل گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے شراب کا نام بدل جائے گا. اب شراب اور نام کے مقابلے میں پاک پانی کا اثر لگیں گے سور کا اثر جائے گا ہر برائی ہمیں نیا نظام پہن لے گی. اللہ کے رات کو محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب بیٹھے تھے ایک آدمی پاس سال سے گزر رہا تھا چھوٹی سی بات کی بھر اٹھتا فرمایا ان میں افغبر کی زیر الى اللہ ان اعدد الخطی سب سے قریب ترین آدمی وہ ہے جو چھوٹی کر بات کو کر سکتا ہے اس بات نہیں اور آسمان ترین کے اقتدار میں لا دیتا ہے جاگے دیتے ہوئے برا بڑا کہتے ہوئے کچھ صبر بھی کر لینا چاہیے. انہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کر کے دکھلایا اور ساتھ میں فرمایا مسلمانوں غصہ طریق ہونے جائز ہے ایک کپ روکنے کے بعد مدکے کو مارو گے شراب نہیں ملے گا اس کی تعریف تو کرتے ہو لیکن منوج نہ کرنے پر اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وخلعوہ اس لیے بہترین وہ شخص ہے اس سے جو کچھ قوانین ہے کچھ ضوابط ہے کچھ ریگولیشن ہے کچھ ایٹیکیٹ ہے اور سارے اختیارات موجود ہے جب تک اس دماغ کو محنت کا سامنا رکھا جائے انسان ایسے ہی دیر نکل جاتا ہے. فرمایا آنا وخلعوہ بہترین شخص وہ ہے بقیع الغضب سریع الفعل جس کو حصہ دیکھ آئے اور جب آ جائے تو جلدی سے رہے اگر وہ سب رہ سب سے شکر ہے سریع الفعل بقیع الفعل جس کو حصہ جھٹپٹ میں آ جائے اور جب آ جائے تو زندگی گزر جاتی ہے پھر اس کو حصہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس شدید السرعہ ان میں شدید الذي يملك نفسه عند الوضع پہلوان کو نہیں ہے کسی کو پچھاڑ کے, کسی کو نہیں یاد ہے. پہلوان وہ ہے جو ہمیں اچھے طور پر اپنے آپ کے کنٹرول کر لیتا ہے. ابن عمر ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں, امام شلبانی نے صرف کا صحیح حال اس کو صحیح کہا, ماں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب نے کہا جا رہا اللہ کے روح کچھ ایسے لوگوں کے پاس بھی گئے جو پتھر اٹھا کر دیکھ لیتے ان کر رہے تھے, فرمایا نہیں لیتا ہوگا بولا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آج میرے بھائی پیدا کرنا چاہتے ہیں, میں حکومت پیدا ہو جائے گی اللہ کی جنگ میں کلپت ہوا ہندو گھر یہ پتھر پھینک دے جب اس کا کنٹرول کر لے ان سے بڑا تو قوت والا نظر نہیں آئے. اور آپ دکھاؤ یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کچھ بھی لڑ رہے تھے موجود تھے, لگا لگا یہ کیا نیا طریقہ ہے مسلمان کو اپنا ہے تو جاننا چاہیے گھٹنوں کا کس کا یہ حقیقت ہے, یہ کام کس کام ہے. ہمارے آج ہر کئی حقوق ہے حضرت اللہ سما جی وہ مکے کا بہت بڑا مشہور پہلوان ہے, جیسے کشتی کرتا ہے آج تک اس کی کسی کو آج تک کس کے کسی نے گرایا نہیں ہے. فرمایا خیال ہے تم لوگوں جی ایسے تھی ان کو میں ایک پہلوان جس کا نام تم لے رہے ہو کہ پورے مکے کا سردار ہے اس کے گھر پہلوان کے بارے میں نہ بتلا ہوں اللہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو تو وہ اپنے بچے کو پی جاتا ہے کبھی اس کے گھر آ جاتا ہے چاہتوں سے وہاں اگر سلطان ہو اپنے سکان کو بھی غالب آ جاتا ہے, وہاں اگر سلطان سخت بھی اپنے بھائی کے سکان کو بھی غالب آ جاتا ہے. یہ ادبت پہلوان کو گرایا ہے اور جو میں نے پہلوان بیان کیا ہے وہ تین پہلوانوں کو ایک ہی وقت میں گرایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اگر کافی معاملہ ہو اتنا اتنا لیکن تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرو تو ہو تم رحم کرو کافی معاملہ کتنی بگڑے گا میں چاہوں گا اگر کافی معاملے نیچے ہونا نہ پڑے اللہ سے جو آتا ہے اللہ سے ضرور بند کرے گا وقت یا اللہ تم ذاتی معاملہ میں معاف کر دیا کر اللہ تمہیں معاف کر دے گا اپنے حقوق معاف کر دے گا والدے یہاں میں ایک قوم ہوں جلدی جہنم کی باتیں آپ لوگوں کے لیے جو باپ باپ سے دوسرے تک خدمت لے کے جاتے ہیں باپ باپ سے کھجرا ڈالتے ہیں والدے لینا صرف نہیں نبی نے یہ سب نہ آگے سرکار جو ہم جہل ہوں بہت ہے جہنم کی بات لوگوں کے لیے جو برا کام بھی کرتے ہیں سب سے بڑا ہے بھائی کٹوانی کافروں کے نشانے پہ یہودی ہے یہ آدمی یہودی ہے مشرق ہے لیکن جانتے بھی ہے پھر بھی خراب کرتے ہیں جانور کی بات ہے اللہ کے لیے جو رات کے رات کے بارے میں انکار کرتے ہیں اللہ سے محفوظ کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لله آیاتن من اهل الارض زمین والوں میں کچھ برتن ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے وآلکم ربکم عباد قلوب عباد الصالحین اللہ نے جن بندوں کو پسند کیا ہے وہ نیک بندوں کے دل ہے جن کو برتن کہا گیا ہے اور حق اور نہیں جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے جس میں جس دل میں نرمی ہو جس میں ملائم پن ہو چھوٹی سی بات سے اللہ کا حکم آ جائے رسول کا حکم آ جائے آنکھیں بھی دے پڑتی ہے اور دل بھی کانپنا شروع کر دیتا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی اکبر سکون عزیزان گرام لیکن اگر غصہ آ جاتا ہے تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاجات بیان کیے. سب سے پہلے بات ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ پہلا علاج یہ ہے جب غصہ آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا اتر زندہ ہو جائے گا. سلیمان بن مسروق روایت کرتے ہیں مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس سے بہت ملا عند النبی وكنا جلوس عنده وكنا جلوس عنده ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے. دو آدمی لگنے لگے قصر کا حضور میں آقا ایک نے دوسرے کو برا بڑا کہا مقبضا ہو جا کبھی خط کا حضور ہو مقبضا چہرہ اس کا سرخ ہو گیا غصے میں آ گیا. یہ سمجھ کر وہاں کو وہ مقبض سے بھی ہو ناک اس کی پھول گئی اور اس کا چہرہ خوفناک بن گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس کا آئے تو پہلا بات یہ ہے انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لینا چاہیے. دوسرا علاج یہ ہے ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے سے کسی کو اٹھتا ہے وہ خاموش ہو جائے. اور ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں علیم وہ یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فإذا غضبت فكر فإذا غضبت فكر فإذا غضبت فكر. لوگوں کو دینی مسائل بیان کرو اچھائیاں کرو اسکری اپناؤ تنگیاں نہ کرو لہر کے پیدا نہ کرو. اور اگر غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ. اگر غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ. اور اگر غصہ آ جائے تین مسئلہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ. یہ غصے کا علاج ہے کہ انسان میں خاموش ہو جاتا ہے. شیطان شرمندہ ہو کے مٹی پکڑ کے اپنے سر میں ڈالنے شروع کر دیتا ہے. اتنی محنت کی دیا کر بربادی ہوئی. جب وہ اللہ کو گرا دے گا شیطان کا ہاتھ سے بھاگ کرائے گا. لیکن دوست سے کہنا پڑتا ہے اپنے بھائی معمولی سی بات ہو انسان لیتا بھی ہو اس سے کھڑا ہو جاتا ہے. نبی صاحب نے کھڑے ہو تو لے جاؤ یہ لیتے لیتے کھڑے ہو جاتے ہیں. معمولی سی بات ہے تو تمہارے اور معمولی سی بات سے ان سے دور اللہ کے وجود گھر بار سے دور اور خراب ہونے سے نہیں بچ سکتا ہے. اس بات سے جس کو ہمیں سمجھا کیا ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. میں کہا ہوں گے اس کو میرے کام کا سمجھا کیسے بانا ہے. اس بات کو آپ کرنے کے لیے دنیا آپ دنیا والے سب سے سوال ہے عزیزہ نے بیان آؤ تو بلّہ بھی کہنا چاہیے خاموش ہو جانا بیٹھ جانا لیٹ جانا. اور پانچواں ادارہ بھی ہے یہ غصہ آئے تو وضو کر لیا جائے. اب وہ الحاف روایت کرتے ہیں دخلنا آیا حرمت محمد السعدی ہم حرمت محمد السعدی کے پاس گئے سجن میں بہت ایک آدمی ان سے بات کی فقط ہوا ہوا غصہ بتا دیا فقام وہ کھڑے ہو گئے پہلے ہو گیا رجوع کیا سما پاس پھر کہنے لگے حضرتانی ابھی حضرت کی معافی مجھے میرے کام سے بیان کیا وہ اپنے کام میرے دادا کو جن کا نام حافظ ہے وہ بیان کرتے ہیں سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ان الشیطان کل خبر اللہ ان بابا ان الشیطان اس سے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ ان الشیطان کل خبر اللہ شیطان آپ سے بنا ہے وہ ان میں نے رخ کو بننا ہو کے میں اور آپ پانی سے پیدا ہو گئی ہے جب تمہیں بھی غصہ آئے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آپ سے بنا ہے آج پانی سے ٹھنڈی ہو رہی ہے. جب غصہ آ جائے تو ہم نے وضو کر لیا. ابھی کا گران اگلا علاج قرآن اور سنت میں جو موجود ہے وہ یہ ہے آؤ سننا پڑھنے سے پوچھتا چلا جائے, خاموش ہو جاؤ پھر بھی چلا جائے, بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ وضو کر لو, اس کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر لیا کرو. اور شاپ الغل بل آتی نانی جنت کے لوگوں کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کی شوری ہے, اللہ نے فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے ہے اور اس کے المتقین المتقین کے لیے ہے الذين ينفقون في السراء والضراء ويخافون من الغيظ والعافين عن الناس. جو لوگ اللہ کے راستے میں تنگی ہو یا آسانی خرچ کرتے ہیں, والخافون من الغيظ اور جس کے کسی جان پائے, والعافين عن الناس لوگ جو معاف کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے تیار کی گئی. اور اس یہاں سے فرماتے ہیں لا ان جمعتي اعظم اجرا عند الله من جمعة غيظ كفى مع العصر ابتغاء وجه الله عز وجل. دنیا میں خنجر شروع کیا جائے, شرافتیں کی جائے, آج کل کے دن پہ ساری کی ساری آبادی ہے, لیکن کوئی بھی اندر والا جھاٹ نہیں دنیا میں انسان کی کا جتنا درجت والا جتنا خدے کے اعتبار سے بڑا بہت بہت ہوتا ہے. جب انسان کو غصہ آئے تو کرے خواب کو اپنے اندر اتار لیتا ہے بدلا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو پی جاتا ہے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, اور فرمایا ایک سے آپ ہی آ کر سوال کرتا ہے دیکھنے کے خریدانی شور نہیں ہے پورا حل مجھے کچھ کلمات سکھلا دیجیے, لیکن زیادہ کلمات نہیں نہ پوچھنا چاہتا, میں کتنے کو بتلا دوں میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں فہن کا مجھے زیادہ یاد نہیں جاتے. فرمایا فہن سن درگاہ غصے کو پرہیز کیا کرو, دوبارہ کہا پھر بھی فرمایا اتنے دن ہوگا غصے سے پرہیز کرنا دنیا میں سکون ہوگا تو آپ کبھی جنت کے بارے سن جاؤ. اور ایسے اس شخص کو کہتے ہیں لوگ آپ نے جو مزہ زندگی گزارتا ہے, اس لیے ہر شخص جو ہر سے غصے میں آتا ہے اپنی طبیعت کو غصے کے بعد کر لیتا ہے اس کے ارادے کر لیتا ہے وہ زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکتا. اور توقع اپنے پر بھی آئے گا, اپنی آنکھ پر بھی آئے گا, ماننے پر بھی آئے گا, اور ہر طرح کے صحابہ کی بات جب اس کو پسند آئے گی صحابہ پر بھی آئے گا اگر معمولی سگرتی ہو جاتی ہے چھوڑ دو, اللہ کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کے مقرر بندے ہوتے ہیں. کہیے نہ سیاحت کو چھوڑ رہا ہے, نہ تقسیم کو چھوڑ رہا ہے, نہ پرواز کو چھوڑ رہا ہے, نہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے. جب یہ بات کرنے لگتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان لڑکوں میں علماء مسنون علماء کا تو بڑا شہر لوٹ ہے, دیکھو اس کی بات کرتا ہے اس کی مخالفت میں ایک نمبر. اللہ کے نشان ہو کے بندوں کے بارے میں بولا کرتا امام نبوی کے بعد لمبی اللہ نے سوال نکال کر دنیا کو دکھا دی جس سے واپس کیا گیا اور کسی طرح اس کو رکھ کیا گیا. اس کے میرے پیارے بھائیوں غصے سے کنٹرول کرنا چاہیے. اب رہ گیا موسیٰ علیہ السلام سلام اپنے رب سے پوچھتے ہیں اے اللہ میرے اندر غصہ بنا ہے, اتنا غصہ تھا کون سے لوگ پوچھا سب بابا ہر ایک دن سے ہمارا بندی کا کام تمام کر دیا. فرمایا اگر غصے کا کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو اللہ جب دل میں اضطراب پیدا ہو جائے اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. عزیزہ نے گرانی اب احتیاط یہ ہے اللہ تعالیٰ نے چار قسم کھانے کے بعد فرمایا میں نے انسان کو بڑا دوست بنایا ہے, لیکن جب انسان غصے جاتا ہے اس پیار سے کون جانتا ہے جس پیار سے اس کے بارے میں چار قسم کھانے کے بعد ہیں, لیکن جب غصہ آ جاتا ہے اس پیار سے کو بگاڑ دیتا ہے. آخری بات یہ ہے علیقہ نے گرانی انسان پیسے لگا کر ساری چیزیں خرچ کر کے محبت دنیا میں پیدا کرتا ہے, لیکن خرچ آپ کے غصے میں آیا کرتا ہے وہ اثرات اس کی زندگی ختم ہوتے ہیں جب آپ اپنے کے ساتھ اس کو حاصل نہیں ہو سکتے. کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا احذركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار. لیکن نہ بتاؤں جس پر آگ حرام ہے, جو آگ پر حرام ہے, کل قریب سہل حیل ہر اسے جو لوگوں کے قریب رہے, جو بڑا سہل ہو, آسان ہو, حیل بڑا گھٹا پیٹا ہو, جو بھی اس کے بات کو قبول کرے, جو بھی بات کرے اس کی بات میں اثر صحیح رہتا. اور یہ بھی سمجھتا کہ آج میرے پاس بلندی ہے, میں اس کو کیا سمجھتا ہوں. اللہ کی قسم زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑی ہے اور بڑی اثر کرنی پڑی ہے. آج دنیا میں جب انسان دیکھتا ہے گاڑیاں ملتی ہے, کوٹیاں ملتی ہے, عزت ملتی ہے, منافع ملتے ہیں, سب خراب کر دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ کی روایت, ان حقا علی اللہ, یہ اللہ نے حق رکھا ہے, اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعها, جس چیز کو دنیا میں رندی دیتے ہیں اللہ ایک مطلب ضرور اس کو کیا ہے. سارے دن لکھتے ہیں جو آپ سے ہوتا رہے گا, مرضی بھی ملی ہے اس کو بھی اعتبار کے اپنے پاس لے جائیں گے, اس کا وقت ہو جائے گا, جو اللہ سے جو دے گا وہ فروخت ہوگا. لیکن انہیں دنیا کے سامنے جن کے ساتھ گندا تک کرتا تھا ضرور لکھ کے رکھے گا, وہ دنیا جو اس سے ایک مانا پہلے تھی ایک دن آیا جا رہا ہے, یہ ان کے سر میں جا رہے تھے. اللہ نے محفوظ فرمایا اور سب سے محفوظ فرمایا اور بھولنے سے بچائے, ہم بھول چکے ہیں کہ مقام ہے. اللہ نے سچا بچہ مسلمان بنائے اور سچا سچا اسلام کے پہنچانے کی کوشش کرا فرمایا. نہ رکھنا ابھی میرے سے قرآن العظیم ولك عن وليات من الدين الآيات بذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولنساء المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله داعيا الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان فانه عدو للانسان. حديثان الجيران قالوا في الثانيه هو كه هو كبيره تنعم في قريش كفار فحاصر عيانه في قريش كفار, جب غصہ آ جائے معاف کر لیتا, جہاں اس کی غلط ہے ضرور کرتا, جہاں اکثر طور ہے وہاں سے پہلے بھی نہیں کرتا. اور جب غصہ اس کو نجائز آ جاتا ہے تو پھر آؤٹ ملنا کر لیتا یا خاموش ہو جاتا, کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا یا لیٹ جاتا اور رجوع کر لیتا, معاف بھی کر دیتا اور اپنی شکل کو بگڑنے سے بچاتا. اور جہاں دولت کے لیے عزت نہیں ملتی وہ عزت خراب نہیں کرتا. اور آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لیا جائے کہ میں اپنے آپ بہترین کام ہے, فرمایا سر محموم الفل سر کو نشان زبان کا سچا اور محموم الفل کہ آپ پوچھتے ہیں زبان کا سچا یہ کرنا چاہتے یہ محموم الفل کیا ہے, فرمایا اللہ الغنی الذي لا أثنى فيه ولا عبد ولا حسد ولا غضب يغسل يقرا اختاره مستقيم الهدفاته الحقيق صاحبه لا أفقد من حسد لا تغاضب لا اقتراض الدفاع اور نہ کسی کے بارے میں غلط درخواست ہوتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے پاس اگر خاطر بھی آ گیا تو انہیں جان کر لو الفاظ اور نہیں کر اپنی نئی دیوان بنانا. میں یہ چاہتا ہوں جب اللہ کے پاس جاؤں کسی کا ظلم میرے سر پہ نہ ہو جس کو میرے کو ساتھ دینا پڑے. میں چاہتا ہوں گھر سے نکلو وہ اپنا شریف سنو میرا سینا بالکل صاف ہو. اور میں نے سجا بول رہی ہوں جو اپنے احکام کو فرض مان لیتے ہیں وہ اپنا اس طرح نماز کو قائم رکھتے ہیں, وہاں ہم سے اپنے مسئلے سے سارا معاملہ کر طے کرتے ہیں کبھی نام جو اپنا ہم ان کے پاس اور جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بارے میں آپ سے سارا کچھ بھی سن چکے ہیں. آج تین نمازیں باقی ہیں. اقتدار کے ساتھ چار حدیث اسلام کے بعد حاصل کرتا ہوں. ایک نماز نماز استخارہ کی ہے, استخارہ کی تقریب استخارہ پر استحکم ہے. دو خیر جمع ہیں, ان میں سے دیکھنا بھی ہے کہ گاؤں کی خیر میں نے قبول کرنی ہے. گناہ میں استخارہ شاید نہیں ہے, گنا کرنے سے منع کیا جائے استخارہ نہیں کیا جائے. نیکی سے استخارہ نہیں کیا جائے ان کا حکم ہے, لیکن معاملات میں اور کسی کا تعین کرنے میں استخارہ کرنا چاہیے. جیسے حج کرنے جانا ہے استخارہ نہیں, لیکن یہ استخارہ کر سکتے ہو کہ کس کے پاس جانا ہے, کس دن میں سفر شروع کرو اور کیسے سفر شروع کرو. استخارہ استخارہ ہو سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے استخارہ کام خود کرتا ہے. ضروری کام پیش آتا ہے ضروری ہے. اس کا اس سے اونٹ خریدا اور آتا نہیں مجھے حکم دیا مسجد میں آؤ اور دیا چاہتے ہیں گھر جانے سے پہلے جب تک دو رسی مسجد میں آتے ہیں پہلو اس وقت تک گھر میں جاؤ کہاں روایت کرتے ہیں کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخدم الا من النهار الضحى اللہ کے رسول جب سب جماعت کھاتے کوشش کرتے دن چڑھے آتے دس بجے کے قریب جب چار سفر ہوتا وہ کیا نا لا يخدم الا في المسجد جب بھی وہ گھر آتے پہلے مسجد میں جاتے تو اس پر بھی رکھا کوئی تو مسجد کسی پہلے رکھتے کرتے جب چار کرتے پھر اپنے گھر میں جاتے عزیزہ نے گرانی آخر نماز جو میں آج فکر کر کے نماز کے بعد کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی وضو کرو اس وقت دو رکعت پڑھ لیا کرو کیا اجر ملے گا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا یا عبداللہ حدثنی بآخر عمل عن الدعوة في الإسلام ایسے عمل کے بارے مجھے بتلاؤ کہ بڑا امید والا تم نے عمل کیا ہے اسلام کے اندر کیوں کہ سمعت ضربا علیك بین یدی الجنہ میں جنت میں جا رہا میرا سیر ہوگی جنت کی دکھلائی گئی تم زمین پہ چل رہے تھے تیرے قسموں کی آواز چلنے میں سنائی دے رہی تھی دماغ کہتے ہیں میں عمل تو عمل اور کیا اللہ کے دل میں نے کام کرنا لن ارضى من الصغار في ساعة ليل او نهار لن تقدر على التضحية تقدر تقول فيها ما يسوس الا وصليت ركعتين بذلك الصغار ما اصحاب تقدر فيها سورة سحر الكريم روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بنایا یا بلال اے بلال انی سمعت خسرت اعمالی بنا کرنا تو مجھ سے پہلے کرنا پھر کیسے پاس گیا کیسے کر لے میں نے تیرے کرنا کیا اپنے آگے سنی ہے جنت کے اندر اور آج روایت سمجھ ہے سجاوت پور دائرے حاصل کرنا میں کب جنت میں گیا تھا میں آج کے بعد بیان کر رہا تھا تو میں تو خود خود کر کے امن میں اپنے سامنے اپنے آگے سے کیا کرتے ہو بلال کہتے ہیں میں آج گھر کے قبل میں نے آج تک اذان نہیں کری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد جو رکھتے برابر تھا اور نہ اپاؤں کا نہیں حضرت جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا اللہ کا وقت نہیں رہا میں فوری وضو کر لیتا یہ وضو نہیں رہتا تھا وہ اور آدم اور میں جانتا تھا کہ میں اللہ کے آدمیا اور چاہتے ہیں اب وضو کر لیا ہے جو رکھتے ضرور بڑھوں گا ان لوگوں سے قدر کرتے دنیا میں بیان کرتے تھے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی میری اللہ سے دعا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اس غلام کو خریدا اور ایک عظیم کلمہ کہا میرے بات